بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. رفقيا، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب هوني ملانغو ما جاء أي من الوعيد كتك دليلي زلزكوجا نمكامي ومكالي في الاستسقاء بالأنواع. في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر، kuomba mvua au kulikuja kwa mvua. Bil anwa jam'u nau, anwa ni wingi wa nau. Wa hiya manazilu al-qamar, na maana yake ni vituo vya mwezi. Wa hiya 28 manzilatan yanzilu al-qamaru kulla laylatin manzilatan minha, na vituo vya mwezi ni 28 katika kila usiku ule mwezi hutua katika kituo kimoja. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. منازل ولكن vile vituo ukaona ule mwezi mwanzo ni mdogo, kisha ukaanza siku ya pili ukakua mpaka ukakamilika, kisha ukaanza kupungua polepole mpaka ukapotea. Sasa namna unavyopitia ule mwezi katika ukubwa wake na udogo wake, ndivyo hivyo vituo vya ule mwezi. Wa hiya ibaratun an 28 najman ma'rufatun matali'i fi kulli 13 yawman yaghibu wahidu minha ma'a tulu'i al-fajr. Na hii ni ibara ya nyota 28 ambazo zajulikana matlaa yake. Katika kila siku 13 za mwezi zikipita, moja katika zile nyota hujificha, ile nyota haionekani. Ikifika tarehe 13 nyota ya kwanza yaondoka, Muharram. Kifika Safar tarehe 13 nyota nyingine pia haionekani, kisha huonekana tena baada ya nini? Baada ya mwaka kupita. Kukipambauka alfajiri ile nyota yapotea. ويطلع رقيبه من المشرق فتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. إليه مشو كبيسة إليه huonekana upande wa mashariki na nyota hizi zote hupotea kwa kuishia kwa mwaka wa mwezi, bimaana ikifika Dhulhijja ndio mara ya mwisho ile nyota ya mwisho, kisha zaanza kuonekana tena, kisha zaanza kupungua tena, hivyo hivyo kila mwaka kwa vituo vyake. Kwa hivyo hapa kuna makamio yaliyokuja katika Qur'an na Sunna yanayotukataza kutokamana na kuitaka mvua au kuja kwa mvua kwa kupitia nyota, au kunasibisha kule kuja kwa mvua kwa nyota kama tutakavyoona biidhnillahi ta'ala. Munasabatul babi li kitabi tawhid, munasaba wa huu mlango kuwekwa katika kitabu hiki, na kitabu hiki kizungumzia tawhid. Yakulu Sheikh al-Fawzan, lamma kana nisbatu nuzuli al-matari ila an-naw'i ala wajhi al-i'tiqadi أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين. ككوا كل كنا سبيشا كترمك كنبوا وكنا سبيشا كنيوتا كووجهي كنمنا كويتكيدي kuwa ile nyota ina athari katika kuteremsha ile mvua, kwa kuwa hili jambo ni shirki kubwa kama kuitakidi kuleta manufaa ama kuzuia madhara kwa maiti au kwa mtu ambaye hayuko pale, au shirkan asghar in kana la ya'taqidu أن لها تأثيرا, أو يوزك كون الشرك ندوغ إكيو هايتكيدي كوا إلي نيوتا إنا نيني إنا أثاري, بمعنى هايفاني ينيوي, وإنما هي أسباب لنزول المطر, هزي كوا هزو نيوتا إسبقوا نسباب زكو ترمك كومبوا. من يكو يتكيدي كوا نسباب ataingia katika shirkun asghar. Anaitakidi kuwa nyota zenyewe ndizo zinazoleta ile mvua kwa nguvu zake, basi huyo ataingia kwenye shirkun akbar, kubwa inamtoa katika Uislamu wal iyadu billah. Kwa kuwa jambo ni hivyo, nasaba an yaqida lahu al musannifu rahimahullah baban fi kitab at tauhid litahdhiri minhu, kwa kuwa hili jambo ni namna hiyo, basi ikawa ni munasib mzuri sana kutaja mlango huu katika kitabu tauhid ili kutahadharisha kutokamana na kitendo kama hiki. Qala rahimahullah wa qawli llahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Itaka tufahamu haya tuliyotaja kuhusu nyota na kuleta kwake mvua ama kwa sababu ya kuleta mvua. Tazumu al-Arabu fil jahiliya annahu idha ghaba wahidun min hadhihi al-anwa وطلع رقيبه يكون مطرا. والكوكي تكيدي وارابوكة وجاهلية kuwa hii nyota ikipotea moja ikaonekana nyingine ya baada yake, basi huleta mvua. Wayansibunahu ila tului najmi au ghurubihi, kisha unasibisha ile mvua kwa kule kuchomoza kwa ile nyota au kutua kwa ile nyota. Wayakuluna, kisha walikuwa wakisema, mutirna binaui kadha, hii mvua imenyesha imeletwa na nyota fulani, ndio iliyokuja na mvua. Walikuwa wakitakidi hivyo Arabu wakati wa jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun, na badala ya kushukuru kwa riziki yenu anawaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, badala yake mnakadhibisha. Watajaluna shukrakum lillahi ala ma razakakum bihi minan ni'ami annakum tukadhibuna bihi, mwajaalia badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichowaruzuku katika neema, badala yake mnakadhibisha. Fatansibuna almatar ila an-nawm, badala ya kunasibisha mvua kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye ndio aliiteremsha, mnasibisha ile mvua kwa nani? Kwa nyota. Fatakulun, huwa mwasema mutirna binau ikatha wanau ikatha, hii mvua imenyesha kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani. Kawasimu kauluhu ta'ala watajaluna rizqakum annakum tukathibun watajaluna rizqakum ay tajaluna nasibakum min shukri ni'mati Allahi biinzali al-matar at-takdhib, hiyo ndiyo nasib yenu katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwateremshia mvua, badala ya kumshukuru yeye mukadhibisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Annakum tukadhibun binisbati ni'ami lighairi Allahi min al-kawakib, mukadhibisha kwa kunasibisha neema kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi nyota. Fatakuluna, mwasema mutirna binaui katha wa katha, kwa mvua imenyesha kwa ajili ya nyota fulani, nyota fulani ndiyo ilioleta mvua. Almaana alijmaliyu lilaya anna Allah subhanahu wa ta'ala yaibu ala almushrikina kufrahum binikmati Allahi بنسبة نزول المطر إلى النجم. الله سبحانه وتعالى أميواتيا أيبنا دساري وشركينا وككنو شكواو وككذب شكواو نعمز الله سبحانه وتعالى وكزين سبيشا مفوى زنزواترمكيا kwa nyota. Na hili si kwa nyota peke yake, yawezekana kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtakavyoona mlango mwingine uko mbele, amemfungulia mtu neema mbalimbali za kidunia kwa fadhila zake na neema zake, kisha anapoulizwa mashaallah hizi neema kwa mfano umezipata wapi, wako baadhi ya watu kuna mmoja, badala ya kusema hii ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia, sema innama utitu ala ilmi indi, ayote nimeyapata kwa sababu ile ilmu niliyokuwa nayo mimi, nastahiki hizi neema zote kwa sababu ya ilmu ndiyo kwa nani. Akanasibisha kuwa ile neema aliyomruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu ya elimu yake kubwa aliyokuwa nayo. Na ukweli wa mambo yote ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi katika watu ambao Allah amewaruzuku ilmu kubwa, lakini katika dunia wana kichache, wengi tu. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na neema ya Allah ni wajibu inasilishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili utaliona hata kwa baadhi ya ikhwa ambao pengine Allah amemruzuku ilmu ya dini, pengine hata amehifadhi Qur'an. Nifanyaje mpaka kuhifadhi Qur'an? Nifanya bidii mimi, bidii yangu hii, bidii yangu hiyo ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na wallahi lau kama tutakuwa tujua kuwa neema zote ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, daima tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na neema hazitakuwa ni sababu ya kutughuri sisi tukawa na kibri katika hii dunia, tukawadharau wengine, tukajiona kuwa tuna ubora kuliko wengine. Kwa sababu yule aliyekuruzuku aweza leo kuiondosha ile neema kwako akaipeleka kwa mwingine subhanahu wa ta'ala. Jifunze neema yoyote unaoipata, jifunze na ujilazimishe kuinasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni neema Allah amekupa kwa fadhila zake na rehma zake. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ونقفني فضلا يا الله سبحانه وتعالى سوى ريف باسي ميمينك فنيفي باسي ميمينك فنيفي لا حول لك ولا قوة إلا بالله. هون تشوت ويزكو كفانيا isipokuwa atakapokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hao watu wa jahiliya wakawa wanasibisha kuteremka kwa mvua kwa nyota. Wayukhbiru anna hadha alqawla kadhibun mahdhun. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza katika hii aya kuwa kauli hii ni uongo mtupu. Lianna nuzul almatar إنما هو بفضل الله وتقديره ولا دخل فيه لمخلوق. kuteremka kwa mvua ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa makadirio yake, wala hakuna kiumbe yoyote aingilia katikati. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. Akitaka ile mvua itanyesha kwa sababu au bila sababu, Allah aweza kujalia sababu yeye mwenyewe katika sababu kaunia alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuiteremsha mvua hata bila sababu yoyote. Hivi leo kumenyesha mvua sasa hivi kidogo rasharasha. Huu ni msimu wa mvua? Si msimu wa mvua. Allah ateremsha wakati anapotaka yeye. Na wakati mwingine watu wakasema msimu wa kukapiga jua hapo. Jua kali. Wakulima washalii washachimba ile ardhi yao na kuilima wasubiri kupanda mvua isinyeshe. Baada ya muda, wakati ule ambao hawatarajii tena washakata tamaa, mvua mara zateremka tena kwa nguvu, kwa muda anaotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, vile anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake ni huteremsha hii mvua, ni athari ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Allah akatumia fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha in dhalika la muhyi al-mauta subhanahu wa ta'ala. Tizama athari ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, vipi anavyohuisha ardhi baada ya kuwa imekufa. Mtu anaweza kupita katika ardhi akaona hii kweli hii jangwa tu, na pakanyesha mvua ukashangaa ile miti ilitokea wapi. Allah akaihuisha ile ardhi, ni ibra kwetu sisi. Kwa namna anavyohuisha hii ardhi ndivyo anavyohuisha wanadamu, siku ya kiyama atawafufua tu wala hawamshindi. مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواع وسماه كذبا. الله سبحانه وتعالى أمكنوشا كنسبيشا كشوكا كنبوة كيوتسيك وهي katika nyota au vituo vya mwezi, akaita kuitakidi hivi ni uongo, ni itikadi ambayo ni uongo, hakuna ukweli ndani yake. Ma istafadu min al-aya, awalan ibtalu nisbati nuzuli al-matari ila al-anwa. Allah subhanahu wa ta'ala abatilisha kuteremka kwa mvua kunasibishwa kwa nyota, na kwa nyota haina kazi yoyote katika kuteremka au kutoteremka kwa mvua. Thaniyan, anna nisbata nuzuri al-matari ila an-naw'i kadhibun, kunasibisha kuteremka kwa mvua kwa nyota ni uongo. Kwa hivyo Allah mwanzo abatilisha kule kuegemeza kushuka kwa mvua kwa nyota, na kuwa kule kuegemeza kushuka kwa mvua kwa nyota ni uongo, si ukweli. Thalithan, wujubu shukrillahi ala ni'amihi, wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake alizotupa. Na hili jambo muhimu sana, sababu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kubakisha ile neema isiondoke, na kadhalika sababu ya kuvutia neema nyingine kubwa zaidi. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote ambacho amekupa, la in shakartum la azidannakum, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mukishukuru tutawazidishieni katika zile neema tulizowapa. Leo mtu anaweza kuamka asubuhi ana siha yake, Allah amempa siha, alhamdulillah. Wakati wengi katika watu wapigania ile siha waipate, wako mahospitali wengi wamelazwa, ambao sisi si wabora kuliko wao, wallahi si wabora kuliko wao, lakini umeamka Allah amekupa siha, jambo ambalo halidumu kwa mwanadamu. Baada ya kuwa amekupa siha, kuna riziki ya kula siku hiyo. Leo katika majumba yetu ukiamka, ukifika jikoni kule kuna stoki ya wiki nzima, ameshanunua sokoni tomato, vitunguu, kama ni viazi, kama nini, ya wiki nzima. Kwa hivyo hana wasiwasi, asubuhi akiamka atakula, ghadai wajua atakula, na asha atakula, alhamdulillah. Lakini mtu akaamka akaona hii ni haki yake kwa vile, yani ni kama ni haki yake yeye awe na siha, ni haki yake yeye awe na riziki yake siku ile, ni haki yake yeye watoto wake wako salama, mkewe yuko salama, kama ni haki yake, habari hana kabisa ya kufikiria kuwa wallahi kuna watu wengi ambao ni wabora na wacha Mungu pengine kuliko sisi, lakini haya yote hawana. Allah amewaonja katika siha au amewaonja katika riziki. Kwa hivyo cha kufanya ni unapoamka asubuhi uelekeze shukrani zako na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kuwa hizo neema ulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi utaulizwa. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kila neema uliopewa utaulizwa. Kila neema uliopewa. Mali mtu anayochuma, Mtume sala anasema katika maswali atakaoulizwa mwanadamu anapofufuliwa tu, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ni neema Allah amekupa, umeitoa wapi? Masdar yangaliwa, ni halali ama ni haramu. Kisha haitoshelezi kuwa mimi nimeipata kwa halali. Naam, sawa. Wa fima anfaqahu, Allah musta'an, na ile mali yako umeitoa kwa ajili ya kitu gani? Tatumia mimi si yangu bwana, nani atanzuia? Pesa iko, shida kutumia sijui, lakini tatumia mimi ninavyotaka. Kuna watu wazungumza na kibri, huna ruhusa ya kutumia unavyotaka wewe, ni lazima kila njia unaotumia iwe ni yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitumia mali yako kwa njia ambayo haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue utaulizwa siku ya kiyama. Yangu, yangu, yako sawa. Allah amekumilikisha katika hii dunia, lakini ni neema ujue Allah amekupa, mshukuru nayo na uangalie njia utakavyoitumia neema kama ile. Na hii ni katika kila neema Allah atatuuliza, si ya kula na kunywa peke yake. Kila neema ambayo wewe jua ni neema, Allah atakuuliza juu yake. Ikiwa hukumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema mbalimbali alizokupa, basi kuna wallahi kuna maswali mazito. Kila mmoja ataulizwa, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Hata mitume hawakwepi maswali siku hiyo, wale waliotumilizwa kwenda kuwaonya watu pia wataulizwa, na wale waliojidiwa na mitume pia wataulizwa. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Kwa hivyo neema inapokujilia, na sisi tuishi katika neema mbalimbali, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu tuwe na kitu kingine muhimu. Neema ni nyingi. Usiangalie ile sehemu ambayo umeonjwa ukasahau neema nyingine. Pamoja na kuwa kule kuonjwa kwako pengine ikawa pia nini? Ni neema. Kwa usikae wewe ukaangalia kuwa basi mimi leo sikupata hata chakula bwana asubuhi. Ghada ukapata. Uanze kulalamika, mimi wanala mara moja tu kwa siku. Lakini sio una afya. Kuna watu wana uwezo wa kula mara tatu, mara tano, inshallah mara kumi kwa siku. Lakini hawana afya. Kwa nini usione neema hii Allah amekupa? Wachungulia na kumuisa, yani kama mtu yachungulia jicho lake kwenye tundu ya ufunguo, aona kitu kidogo tu akasahau neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Vile utakavyokuwa na mtihani wewe, kuna watu wana mtihani kuliko wewe. Undhuru ila man huwa asfala minkum, daima katika dunia mtizame yule ambaye yuko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, usitizame katika dunia yule aliyoko juu yako. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Ukifanya hivyo hutodharau neema za Allah juu yako. Si jicho lazunguka tu. Na ndio kuona watu wengine mahasidi hakuna kama wao. Hata vipi? Oh, ampata yule. Wewe utakufa na ugonjwa wa moyo wewe. Wewe utaka kuhukumu neema za Allah wewe. Wewe nani wewe? Allah yote anavyotaka yeye. Kumbuka aya, nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Sisi ndio tuliogawanya. Kwa hivyo ikiwa aliyegawanya ni Allah, basi amegawanya kwa uadilifu na hikma kubwa. I'tabir nahnu qasamna bainahum. Zingatia hii aya kama anavyosema Ibn al-Wardi rahimahullah. Tajidhu haqqan wa bil haqqi nazal. Ni haki. Kumbuka hii aya. Na pale alipokuweka Allah amekuweka kwa hikma kubwa sana. Lau kama ungelikuwa wajua. Kama ilivyo katika athari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala hutaka kumfungulia mja wake katika dunia, lakini ikawa ni sababu ya kumwangamiza. Malaika wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asimpe, isije ikawa ndio sababu ya yeye kuangamia. Allah akamwondolea kitu, mwache baki vile, ni kheri kwake. Kesho akhira ataona ajri yake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wujubu shukri shukrillahi ala ni'amihi ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وإحسانا. نأوجيب وكنا سبيشا مبوا إنا بترمك وكيي كوهيني كفضل يا الله سبحانه وتعالى نكوهيسان يا الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.